Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Viva la vida, tak jest, po weekendzie w poniedziałek rano tak zakrzyknąć, tak zaśpiewać. Laocze na dzień dobry. A gdy na budziku 4 minuty i 4 sekundy po godzinie 4, sięgamy po piosenkę dnia. Poniedziałkowa na dziś. Laocze z albumu Wiedza o społeczeństwie, Kapitan Polska. We'll be right back.

Julia Marcel z repertuaru Boba Dylana. I tak mniemam, ostatnio dawno nie sięgaliśmy po twórczość Boba Dylana. Uśmiecham się, zdaje się, że to było w czwartek. Jeśli nie w czwartek, to w piątek. I dziś nadrobimy te weekendowe, nazwijmy to, zaległości. No ale najpierw 13 minut po godzinie czwartej. Zaległości korespondencyjne, bo to już tydzień pędzi jak szalony, a my jeszcze nie znamy dzisiejszych korespondencyjnych przodowników. A więc budzik@polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Poniedziałkowe trzy szybkie ciach ciach. dwóch panów i pani. No to zaczniemy od pani, panie przodem. Pani Kinga dziś jako pierwsza o tym, że miło wstać w poniedziałek z ulubionym radiem. Kłaniamy się nisko, bardzo dziękujemy. To pierwszy sygnał mailowy. SMS-owo dziś pan Łukasz z Łodzi pozdrawia wszystkich porannie. Koło 11 stopni teraz. Miłego, dobrego, słonecznego tygodnia wszystkim życzy pan Łukasz z Łodzi. Pierwszy sygnał SMS-owy i telefonicznie pan Tomek. Tradycja nakazuje, by w tę ulubioną rubrykę kto pierwszy telefonicznie wpisać Tomek z. No i dziś pan Tomek z Radziejowa. Parzący kawę o poranku, przygotowujący się do takiej, jak to nasz słuchacz sformułował, relaksacyjnej trasy, bo to Kruszwica, Toruń, ledwie w sumie może około 150 kilometrów. 13 stopni teraz w Radziejowie z prefiksem dodatnim, dodaje żartując pan Tomek, przywołując także przecież nie tak znowu odległe wyczyny pana synoptyka. No ale teraz wszystko się odwróciło z prefiksem dodatnim. To ładne sformułowanie, tego jeszcze nie było. Trzy szybkie za nami, ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy za chwilkę po witanie nowego dnia na budziku o 18 po czwartej. Dzień pędzi się, rozpędził i wcale nie chce się zatrzymać. 99. dzień tego roku przed nami. Słońce obudzi się. Tak jest już w budziku przed godziną 6. Zajdzie po 19. Dzień potrwa ponad 13,5 godziny. A dziś imieniny Dymitra, Mai, Marii i Marcelego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 9 kwietnia, 21 po czwartej. Dzień dobry Państwu. Should have done. Why the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. At me. Now we turn in pages and we lose the fight. Got lost in the darkness with every heartbeat, with every heartbeat. And all the things I should have done, why the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. Have done while the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide the way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. Prawie 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie, no tak, ja też sobie przypomniałem, właśnie zająłem się tymi sprawami korespondencyjnymi, kalendarium, prognozą pogody i tym, co jeszcze na rozgrzewkę naszego budzikowego spotkania. Zapomniałem zapytać, kto widział, być może jeszcze widzi ten fantastyczny księżyc. Wielki kawał grejpfruta, tak należałoby to powiedzieć. No, byłem pełen takiego zdziwienia, że taki wielgachny i takiego koloru właśnie księżyc nad Warszawą. No ale to było chwilkę po godzinie 3:00, to nie wiem, czy jeszcze, być może w innych zakątkach kraju. Do zobaczenia. Polecam. Widok naprawdę fantastyczny, jeśli jeszcze zauważalny. To o księżycu, a teraz o wybranych wydarzeniach z historii. Tak sobie przypominamy. Budzikowe kalendarium. No dobrze, sobie jutro tego nie przypomniałem. No ale przypominamy to, co wydarzyło się 9 kwietnia w historii. I tak, w 1757 roku urodził się Wojciech Bogusławski, aktor, reżyser, dyrektor teatru i dramatopisarz, założyciel pierwszej szkoły dramatycznej w Warszawie. Zmarł w 1829 roku. W 1865 zakończyła się wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, przypomnijmy, która rozpoczęła się w kwietniu 1861 roku. 117 lat temu urodził się Stanisław Wigura, konstruktor lotniczy, wspólnie z Franciszkiem Żwirko zdobył wiele nagród w konkursach lotniczych. W 1929 roku przeleciał wspólnie dookoła Europy, zginęli w katastrofie lotniczej w Cierliczku Górnym w Czechosłowacji, a było to we wrześniu 1932 roku. W 1933 urodził się Jean-Paul Belmondo, francuski aktor grający w wielu fantastycznych filmach, choćby w Matce i Córce, Człowiek z Rio, W obcym w domu oraz 30 lat, 25 filmów. Jest także autorem biografii. Urodził się 85 lat temu, a w 1952 roku rozpoczęła działalność Polska Akademia Nauk. powołano prezydium PAN z profesorem doktorem Janem Dębowskim oraz pozostałych członków PAN-u w 1952 roku. To wybrane wydarzenia z historii. Oczywiście, jak zwykle, kalendarz muzyczny to już za niecałą godzinę, a za niecałe 4 minuty PAN od pogody z najświeższą prognozą. No to chyba wybierzemy to światło teraz nocne. Światła dziennego też nie zabraknie pierwszych spromieni słonecznych, również przed godziną szóstą. Podkreślmy to, pierwszy budzik w tym sezonie właśnie z lampą rozgrzewającą, oświetlającą w trakcie trwania naszego spotkania. Nie czuję, że rymuję, więc już zapowiem za 29 minut piąta prognoza pogody. Człowiekowi wypsnie i tak nie wiadomo skąd. Z południa napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Dziś w większości regionów pogodnie, słonecznie. Na północy kraju może się chmurzyć. Na Pomorzu Wschodnim, Kujawach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie może przelotnie padać, możliwe także burze. A wiatr południowy słaby i umiarkowany. W czasie burz w porywach do 60, w Beskidach do 70, wysoko w Tatrach do 90 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się. W południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali, a na termometrach... No, prawie się udało. Prawie w całym kraju dwójka z przodu. Nad samym morzem lokalnie 17-18 stopni, w pozostałych regionach na północy 20, w centralnej części kraju do 23, na południu oraz lokalnie na Mazowszu do 24 stopni. Tyle od pana synoptyka. Czas na nasz cykl spotkań z muzyką, z umiejętnością kojarzenia, z prędkością poprawnego odpowiadania. A my to nazywamy trzy na raz. Nutka pierwsza. Five and he was six. We rode on horses made of sticks. He was black and I was white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Shut me down. He shut me jakoś. Nie, dobrze, nie, żeby tam, nie, ja nic, nic. Pracuje się, pracuje. Człowiek zamyślony, zasłuchany, o taką wymówkę sobie, zapatrzony w księżyc albo w co tam jeszcze. Nie, nie, dobrze, dobrze, nie, wszystko. Muszę państwu powiedzieć to tak z radiowej kuchni, zdradzić szczegóły, jak to wygląda. A to wygląda tak, że redaktorek siedzi, taki, powiedzmy sobie, no, podniecony, że przygotował trzy na raz, aż tu nagle... No właśnie, nie ma jeszcze prawidłowych odpowiedzi. Czeka, czeka, czeka. To tak właściwie zafascynowany, że to wędka z haczykiem zarzucona, tu także ten. A właśnie, bo tak a propos. Właśnie z teściem i dwójką znajomych jedziemy na ryby do Gryfina koło Szczecina. No, nie czuję, że rymuje. Straszna mgła na drodze, ale ciepło 7 stopni, więc liczymy na ciepły dzień i sporo rybek. Teraz też kręcimy do internetu filmy wędkarskie. Zapraszamy i pozdrawiamy. Brać rybacka wraz z teściem i dwójką znajomych. Jedziemy. No to jedziemy. Wszyscy razem jesteśmy zabrani na te ryby. Tylko jak wiem, to trzeba cichutko na tych rybkach. Może nie aż tak za cicho, żeby zasnąć, czy tam przysnąć, czy dżymnąć. No, nieważne. 71335. Tu i teraz SMS-owo bawimy się w rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Pierwsze nagranie już za nami. Drugie i trzecie z rzędu. Bardzo proszę. Prościusieńkie dziś. 71335. Cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Za 23 minuty piąta. No to drugie i trzecie nagranie. Bardzo proszę. Podkreślmy, że to jest rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Ale tam przyciąć komarka też można. Jutro wstanie słońce, a ja razem z nim wezmę się za siebie, wezmę z całych sił na pewno. Zamiast iść do knajpy, w góry ruszyć chcę. Żadnych hamburgerów, tort nie skusi mnie na pewno. Jeśli z planów tych jutro nie zostanie nic, będziesz przy mnie, a przy tobie ja na bank, na bank. Na pewno. Się pożegnać, już najwyższy czas na pewno. Siądę przy pianinie i poszukam z nim zagubionych dźwięków i straconych chwil na pewno. Nawet jeśli z planów tych jutro nie zostanie nic, będziesz przy mnie, a przy tobie ja na bank, na bank, na bank. Harmonii z Bachem spotkam się na pewno. Generalny remont zrobię w głowie swej, wybiorę charakter, wyprostuję grzbiet na pewno. Jutro nie zostanie nic, będziesz przy mnie, a przy tobie ja na bank, na bank.

I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Sygnał od Państwa, niespieszne, bardzo za nie dziękujemy. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo zgłoszenie od tych, którzy już obudzeni, już na nogach. No, może niespecjalnie obudzeni, ale my to zupełnie rozumiemy, bo co innego wstać, a co innego się obudzić, a szczególnie właśnie po weekendzie, kiedy to człowiek wypoczęty, zadowolony, uśmiechnięty, wstaje teraz, a budzi się gdzieś koło 9:00. A na budziku za 5:05. Czy ty wiesz, kochanie, stoję przed domem, Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry.